inflamația gâtului. În plus, nanoparticulele de argint reduc dezvoltarea microorganismelor de la nivelul mucoasei gâtului. Salvia Sept ține durerii piept. Europa FM, este ora 13. Iorgu Ianu și prezintă jurnalul de prânz Europa FM. Doamnelor, domnilor, bună ziua, bun găsit la jurnal. Adina Văleanu, undă verde de la Comisia Juridică a Parlamentului European pentru funcția de comisar european pentru transporturi. Voi pune draga mea experiență din nou pentru următorii 5 ani în sprijinul eforturilor Uniunii și ale României ca stat membru. Drumul spre turul 2 la prezidențiale. Klaus Iohannis fuge de o dezbatere față în față cu Viorica Dăncilă și are comportamentul pe care în 2014 îl reproșa lui Victor Ponta. Victor Ponta m-a evitat cu succes. Nu a existat o dezbatere publică, nu există niciun semn că s-ar dori. O familie din Alba Iulia a obținut în instanță oprirea lucrărilor la autostrada Sebeș-Turda pentru că mașinile care vor trece pe acolo vor face un zgomot prea mare. Soluția privind izolarea fonică a locuinței este definitivă și executorie de îndată. Doar 2 din 4 stadioane vor fi gata până la startul campionatului european de fotbal de anul viitor, o spune și noul premier. Cel puțin 2 să fie în stare de funcționare, sigur, nu finalizate integral, dar cu tot ceea ce ține terenul de joc, vestiarele. La Chișinău, guvernul Maia Sandu a fost demis în urmă cu puțin timp, în urma moțiunii de cenzură a socialiștilor. Ați fi preferat un guvern docil, orb, la schemele ilegale, controlabil? Înainte de subiectele pe larg, să aflăm cum va fi vremea la noi. Vremea continuă să fie neobișnuit de caldă în întreaga țară. Termometrele vor indica astăzi temperaturi maxime între 15 și 24 de grade. În București, maxima va fi de 22 de grade. Pentru zona de munte și sudul Banatului, meteorologii au emis cod galben de vânt puternic. Detalii peste câteva minute în jurnal. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Adina Vălean, candidata României pentru poziția de comisar european al transporturilor, a primit undă verde de la Comisia de Afaceri Judiciare din Parlamentul European după analiza făcută astăzi de acest for. Joi, Adina Vălean își va prezenta candidatura în comisiile de transporturi și mediu. Între timp, Adina Vălean este audiată astăzi în Comisia pentru Afaceri Europene din Parlamentul de la București, un rezumat prezentat de Sonia Teodoriu. Comisia de Afaceri Judiciare a Parlamentului European a analizat într-o reuniune cu ușile închise conflictele de interes potențiale sau reale ale comisarilor desemnați de Franța, România și Ungaria. Adina Vălean nu a fost nevoită să fie prezentă. Eurodeputații și-au format un punct de vedere din declarația de avere și din celelalte documente pe care le-a depus la Parlamentul European. Ea a primit aviz pozitiv, iar joi merge în fața eurodeputaților din comisiile de transport și mediu pentru a-și prezenta candidatura. Ea este prezentă însă alături de premierul Ludovic Orban în comisiile reunite de afaceri europene din Parlamentul de la București. Doresc să vă asigur că voi pune draga mea experiență din nou pentru următorii 5 ani în sprijinul eforturilor Uniunii și ale României. Avizul de la București este doar consultativ. Drumul spre turul 2 la prezidențiale, Klaus Iohannis fuge de o dezbatere față în față cu Viorica Dăncilă. Încă de aseară, echipa de campanie a actualului președinte a anunțat că acesta nu va participa la nicio confruntare, o strategie complet diferită față de cea din 2014. Chiar dacă Viorica Dăncilă insistă cu o dezbatere, nici domnia sa nu a acceptat vreo invitație înainte de primul tur, să ne amintim. Mihai Bucureșteanu. În 2014, Klaus Iohannis l-a acuzat pe Victor Ponta, contracandidatul de atunci la alegerile prezidențiale, care o atitudine arogantă în ceea ce privește o dezbatere electorală. Victor Ponta m-a evitat cu succes. Nu a existat o dezbatere publică, nu există niciun semn că s-ar dori o discuție pe această temă. Într-un final, am avut 2 dezbateri înainte de turul 2 al alegerilor prezidențiale din 2014, făcute de Realitatea TV și B1 TV. Domnule Ponta, pot să vă rog să nu mă mai întrerupeți? Ridicați tonul la mine. Vreau doar să mă întreb. Este posibil, domnule, să nu mă mai întrerupeți? Da, vă rog dacă mult. Difuzați informații păi dacă false, vă rog frumos, domnule Iohannis, noi nu suntem slugile dumneavoastră aici prin România. Sările. Să învățați stilul ăsta, să nu răspundeți niciodată la întrebare. Acceptați, să convocăm parlamentul. Dar e un singur lucru acum, simplu. La 5 ani diferență, strategia lui Klaus Iohannis s-a schimbat total. Liberalii susțin că nu mai sunt necesare dezbaterile între Klaus Iohannis și Viorica Dăncilă. Lumea știe cine este unul și cine este altul, spune Alina Gorghiu. Iar Rareș Bogdan dă vina pe Viorica Dăncilă, care a refuzat când era premier discuțiile cu președintele pe teme importante. De cealaltă parte, Viorica Dăncilă insistă, chiar dacă nici șefa PSD nu a participat la vreo dezbatere înainte de primul tur. O dezbatere în care, în primul rând, trebuie să vorbim despre ceea ce am realizat. Al doilea tur al alegerilor prezidențiale va fi duminică 24 noiembrie. Votul în diaspora va începe încă de vineri 22 noiembrie. Liviu Dragnea, scos din penitenciarul Rahova și dus în cătușe la instanța supremă, fostul lider PSD a cerut anularea deciziei de condamnare la închisoare, o pedeapsă de 3 ani și 6 luni în dosarul angajărilor fictive de la Teleorman, însă magistrații au amânat pentru 10 decembrie o decizie. Elena Blănaru. Încătușat și fără mustață, Liviu Dragnea a putut fi văzut pe holurile instanței supreme pentru prima dată după ce a fost condamnat în luna mai. Succes, domnule președinte! Fostul lider al PSD a fost adus de la Rahova pentru că a cerut ca sentința în procesul în care a fost condamnat la 3 ani și jumătate să fie anulată. Vorbim despre o cale extraordinară de atac după ce magistrații în altei curți au dat o decizie definitivă în acest caz. Conform legii, dacă magistrații instanței supreme admit contestația în anulare, Liviu Dragnea ar fi rejudecat de un complet nou de judecători, la fel cum se întâmplă în cazul Elenei Udrea și a lui Darius Vâlcov și ar ieși din închisoare. Noul termen a fost stabilit pentru 10 decembrie, chiar la solicitarea fostului lider PSD, care a cerut răgaz pentru a-și angaja un avocat. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. O familie din Alba Iulia a obținut în instanță oprirea lucrărilor la autostrada Sebeș-Turda. Decizia e temporară până la instalarea unor panouri fonice. Reclamanții au invocat zgomotul prea mare pe care îl vor face mașinile după deschiderea traficului rutier. Transmite Daniela Stoia. După ce a dat în judecată CNAIRE și constructorii lotului 1 al autostrăzii Sebeș-Turda, o familie a obținut în instanță oprirea lucrărilor la șoseaua de mare viteză până ce nu se vor lua măsuri de izolare fonică a locuinței. În urma exproprierilor, casa a ajuns să fie la o distanță de 50 de metri de șosea. De altfel, familia a mai obținut daune materiale de 70.000 de euro și daune morale de 15.000 de euro din partea CNAIRE și Ministerul Finanțelor pentru afectarea dreptului de proprietate și a vieții private. Soluția privind izolarea fonică a locuinței este definitivă și executorie de îndată. Daniela Stoia, Europa FM. Cum vă spuneam la începutul jurnalului, informare meteo de ploi puternice în sud-vestul țării. Atenționarea este valabilă de mâine dimineață de la ora 8 până joi seară la ora 18. Meteorologul Adrian Boareiu de la Administrația Națională Meteo. În munții Banatului, în vestul Carpaților Meridional și în zona de Logoasa Oltenii, va ploua și se va acumula cantități de apă de 25-30 de litri pe metru pătrat și izolat peste 40 de litri pe metru pătrat. Cele mai mari probleme le va crea însă vântul puternic. Pentru zonele de munte și cele din sudul Banatului, meteorologii au emis cod galben de vânt, valabil începând de astăzi la ora 16 până joi dimineață la ora 10. În zona montană, vântul va avea intensificări susținute, cu viteze în general de 80-90 de km pe oră, iar pe creștin, special cele ale Carpaților Meridional, temporar rafalele vor depăși 100 de km pe oră. În zonele mai joase de relief, din județul Caraș-Severin, vor fi perioade în care rafalele vântului vor avea viteze în general de 60-65 de km pe oră. Intensificări locale și temporare ale vântului vor fi și în restul teritoriului, cu viteze în general între 45 și 55 de km pe oră. În București, vremea va continua să fie neobișnuit de caldă pentru această perioadă. Până joi, temperaturile vor urca până la 22 de grade, iar noaptea nu vor coborî sub 10-12 grade. De joi, meteorologii spun că se va răci și în capitală, dar temperaturile vor fi în continuare ridicate pentru jumătatea lunii noiembrie. Ascultați știrea momentului, acum la Europa FM. La Chișinău, guvernul Maia Sandu a fost demis în urma moțiunii de cenzură a socialiștilor. Moțiunea a fost depusă după ce cabinetul Maia Sandu și-a asumat răspunderea pentru legea procuraturii. Aceasta, trebuie spus, prevede că premierul este cel care propune candidații pentru șefia parchetelor, explică Florentina Mihăiță. Premierul Maia Sandu a spus că nu se teme de moțiunea de cenzură deoarece are susținerea electoratului. Când guvernul s-a angajat să găsească un procuror general care să bage hoții la închisoare în loc să execute comenzi politice, v-ați speriat atât de tare încât vreți să dați jos guvernul. Ați uitat însă un lucru important. Puterea acestui guvern este în oameni. Acești oameni au dat jos o dictatură. Ei vor da jos pe oricine le încalcă voința. Discursul premierului de la Chișinău a fost ascultat de mii de manifestanți care s-au adunat în fața Parlamentului pentru a o susține pe Maia Sandu. Mulți au cerut demisia președintelui Igor Dodon. Decizia va aparține. Dacă împărtășiți dragostea pentru popor, atunci o să luați o decizie în favoarea justiției. Deputatul socialist Bogdan Țârdea a reproșat Maia Sandu că nu a realizat nimic în calitate de premier și că guvernează doar pe Facebook. Doamna Sandu a inițiat acest conflict și show, sincer sperând că va fi demisă. Ea vrea să fugă, să scape de eșecuri, să sară din funcția de premier în cea de președinte de țară, să pară victimă, nu un premier slab. Un lucru este clar. Ambițiile doamnei Sandu au pus în pericol democrația, stabilitatea și chiar viitorul țării. Soarta guvernului de la Chișinău a depins de voturile Partidului Democrat, cel care a fost la guvernare până în vara acestui an, dar a fost dat jos de alianța constituită de socialiști și pro-europeni. Democrații au votat moțiunea de cenzură, iar guvernul Maia Sandu a fost demis cu 63 de voturi din 101. Avertizări meteo de vreme rea în sudul Italiei, unde ploile fac ravagii de câteva zile. Ploile puternice au afectat și zone din nord-estul Italiei, unde autoritățile au luat măsuri excepționale. Din Italia, transmite corespondenta noastră Mihaela Iordache. Ploile abundente continuă în Italia, unde autoritățile au declarat cod roșu în sudul țării, cod galben în centru-nord. Școlile rămân închise la Taranto, Lecce, Brindisi, Napoli sau Veneția. La Veneția, autoritățile sunt în alertă. Aici se așteaptă ca apa să depășească 1,5 metri. Și la Roma, vremea rea a produs pagube, mulți copaci au căzut și nu puține au fost cererile de intervenție rapidă. Vremea rea face ravagii în toată peninsula, unde din cauza precipitațiilor abundente în multe orașe, străzile au devenit adevărate râuri, cum ar fi la Matera. Din Italia, Mihaela Iordache, Europa FM. Înapoi în București, doar 2 din 4 stadioane vor fi gata până la startul campionatului european de fotbal de anul viitor, a anunțat astăzi și premierul Ludovic Orban. Este vorba de stadioanele Ghencea și Arcul de Triumf. Restul vom vedea când. Cum bine se știe, la Dinamo nici măcar n-au început lucrările. Sunt 3 stadioane rapid, Ghencea și stadionul de la Arcul de Triumf, care sunt realizabile. Din discuțiile care le-am avut, este posibil ca la momentul derulării campionatului cel puțin 2 să fie în stare de funcțiune, sigur nu finalizate integral, dar cu tot ceea ce ține terenul de joc, vestiarele, sigur cu calea ferată, deși aia nu e o condiție intrinsecă, cu calea ferată e un mic blocaj pe care sunt convins că îl vom depăși. Ghencea și Arcul de Triumf sunt 2 stadioane ce ar urma să fie folosite pentru antrenamente la Euro 2020. Precizările de premierului Ludovic Orban au venit în timpul conferinței de presă dedicate preluării oficiale de către Ionuț Stroie a mandatului de la Ministerul Tineretului și Sportului. Trebuie să facem pe toți în această țară să conștientizeze că sportul face parte practic din viața socială a tinerilor în România. De această activitate depinde educația lui, depinde formarea lui ca viitor adult, depinde chiar sănătatea lui. Este o urgență, este o prioritate. Ionuț Stroie, ministrul tineretului și sportului. Urmează acum știrile din sport. Bună ziua, Tudor Ciurescu! Găsit, Ianis Hagi va avea un nou antrenor la Henk. Feliz Mazu a fost demis în urma rezultatelor slabe. Campioana Belgiei se află pe locul 10 după 15 etape, iar în Champions League e ultima în grupa din care mai fac parte Liverpool, Napoli și Red Bull Salzburg. Conducerea lui Henk consideră că deși echipa este în reconstrucție, diferența dintre valoarea lotului și rezultatele obținute este prea mare. Clubul precizează că până la numirea unui nou principal, interimatul va fi asigurat de secundul Domenico Olivieri. Schimbarea de antrenor de la Henk l-ar putea ajuta pe Ianis Hagi ținu mai mult rezervă de Feliz Mazu, care potrivit presei belgiene ar fi fost deranjat că tânărul internațional român a fost transferat fără acordul lui. Supercupa Spaniei se va disputa în Arabia Saudită în luna ianuarie. Pentru prima dată nu va mai fi doar un meci, ci un mini-turneu la care vor participa campioana și vicecampioana FC Barcelona, respectiv Atletico Madrid, plus câștigătoarea Cupei Regelui Valencia și a treia clasată din Primera Divizion Real Madrid. Turneul de la Jeddah va avea loc în perioada 8-12 ianuarie. În semifinale Valencia o va înfrunta pe Real, iar Barcelona pe Atletico. Este a 2-a ediție a Supercupei Spaniei care se va desfășura în altă țară după ce anul trecut s-a jucat la Tangier în Maroc. Și Supercupa Italiei se va juca în Arabia Saudită, dar la Riad, în decembrie și pe sistem clasic între campioana Juventus și câștigătoarea cupei Lazio Roma. Alexander Zverev l-a învins pe Rafael Nadal la turneul campionilor de la Londra.